परब्रह्मा परमेश्वर उनके जीव कृपा से हम लोग ये संसार मार्ग से अर्थात संसार रूप जंगल से किस प्रकार हम ऊपर उठ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते, उसी को लेकर हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं। हनुमान जी ने भी इसी भाव को लेकर, इसी तात्पर्य को लेकर राम जी से प्रश्न किया था। भगवान मालूम पड़ता है आप दशरथ के पुत्र, किंतु वास्तव में आप दशरथ के पुत्र है नहीं। अपना जो वास्तव स्वरूप क्या है, उस वास्तव स्वरूप को जानने से ये जिज्ञासु साधक संसार सागर से पार हो सकते। हनुमान जी का ये जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उसको सुनकर भगवान राम जी बहुत प्रसन्न हो गए और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे वत्स, तूने प्रश्न बहुत सुंदर किया। उस प्रश्न का जो उत्तर है मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु एकाग्र बुद्धि के द्वारा शांत बुद्धि से उसको तुम श्रवण करो, क्योंकि कल ही कहा गया था जो आत्मा तत्व है अवांग मनस गोचरा, वाणी का विषय भी नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, उस तत्व को हम कैसे जान सकते। इसलिए अत्यंत एकाग्र बुद्धि के द्वारा तुम श्रवण करो, और ये जो है आत्म तत्व है, रहस्यमय है, सनातन है। इस प्रकार बताने के बाद आगे बता रहे राम जी तीसरे श्लोक में, यन्न देव विजानन्ति यतन्तोऽपि विजातयः इदं ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमः। यन्नः देवः विजानन्ति, हे हनुमान, जिस ज्ञान के विषय में आपने प्रश्न किया था, ये जो विज्ञान है इस विज्ञान को देवता भी नहीं जानते, क्योंकि देवता तो भोग योनि माना है, जो भोग में लिप्त है, विषयों में आसक्त है, वे नहीं जान सकते। यही बात वहां कठोपनिषद में यमराज ने भी यही बता दिया था। नचिकेता ने जो तीसरा प्रश्न के द्वारा आत्मा की जिज्ञासा प्रकट की थी, एयम प्रेत्या विचिकित्सा करें, जैसा यहाँ राम जी हनुमान जी को बता रहे, वैसा नचिकेत को यमराज वही बता रहे। देवे रत्रापि विचिकित्सितम् पुरः नहि सुविज्ञेया मनुरेश धर्मा, वह यमराज बता रहे, हे नचिकेता, देवेर अत्रापि विचिकित्सितम्, इस आत्मा के विषय में मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, देवता भी संशय ग्रसित है। मरने के बाद आत्मा है या नहीं, यदि है आत्मा का क्या स्वरूप है, परिचिन्न है अथवा व्यापक है अथवा सगुण है अथवा निर्गुण है, एक है अथवा अनेक है। दार्शनिक में तो मत मतांतर है ही है। बड़े बड़े विचारक गौतम ऋषि है, कणाद ऋषि है, कपिल ऋषि है, उनकी देखिए इतने बड़े विष्णु का अवतार मानते हैं कपिल ऋषि को, अंश अवतार, उन्होंने आत्मा अनेक मान लिया। पुरुष एक नहीं है, अनेक है। इतने बड़े गौतम ऋषि है, उन्होंने भी आत्मा अनेक माना जीव, और आत्मा में सुख दुखकारी गुण भी मान लिया। और विचारक जो मीमांसक गए बड़े बड़े, उन्होंने आत्मा को जड़ भी मान लिया, चेतन भी मान लिया। समझी, इसलिए बता रहे जैसा इस आत्मा के विषय में देवता भी संशय नहीं सुविज्ञेय, उसको ठीक ठीक से जो विषय आसक्ति बुद्धि है वो नहीं जान सकते। अनुरेश धर्मा, तो आत्मस्वरूप है अत्यंत सूक्ष्म है, कठोपनिषद में बता रहे। यही बात भगवान राम जी भी बता रहे हैं, हनुमान यत देवहा ना विजानन, देवता भी इस आत्मा के विषय में ठीक ठीक से नहीं जानते, क्योंकि आत्मा को हम तभी ठीक ठीक से जान सकते हैं, उसको बताने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों शुद्ध अंतकरण वाला ग्रहण करने वाला होना चाहिए, बताने वाला तत्वविद होना चाहिए। जो आत्मा है सर्वत्र छुपा है, जिस प्रकार तिल में जो तेल है, दूध में घृत है और काष्ठ में अग्नि के समान, सर्वत्र होने पर भी उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बाह्य उपाधि के द्वारा वो अच्छा दिखा, इसलिए वहां बता दिया कठोपनिषद में, एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मानं प्रकाश, सारे भूतों में है, सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में, किंतु इन उपाधियों के द्वारा एक नहीं पांच है, अन्नमय से लेकर आनंदमय इससे ढका है, इसलिए उसको नहीं जान। उसको वही जान सकता है जो अनन्य प्रोक्त है। कठोपनिषद में यमराज स्वयं बता रहे, न नरेण अवरेण प्रोक्त है, अर्थात जो संसाराकार बुद्धि जिसके पास पड़ी है, द्वैत बुद्धि पड़ी है, भेद बुद्धि पड़ी है, उसके द्वारा उपदेश करने पर उस तत्व को नहीं सही जान सकते। किंतु एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान, अनन्य प्रोक्तः जो अभेद दर्शी आचार्य है, उसके द्वारा उपदेश करने पर ये जितने भी संशयता निवृत्त हो जाता है। कठोपनिषद में भी बता, उसी बात को यहाँ राम जी भी बता रहे हनुमान जी, यन्नहा देवा विजानन्ति यतन्तोपि द्विजातयः, और प्रयत्नशील साधक द्विजातया अपि न जानन्ति, द्विजातया शब्द प्रयोग कर रहे, विजात किसको कहते हैं? दो बार जिसका जन्म होता है उसको द्विजाति कहते हैं। एक बार तो माता के गर्भ में जन्म हुआ, दूसरा संस्कार के द्वारा यज्ञोपवीत के द्वारा दूसरा जन्म माना जाता है, उसको द्विजाति कहते हैं। इसी को लेकर बहुत मतमतांतर है, वाद विवाद भी करते हैं बहुत लोग। जन्मना जायते सूत्रा संस्कारा द्विजोच्यते। अब देखिए वहां जन्मना जायते सूत्रा वो तो ठीक है, किंतु आगे संस्कारा द्विजोच्यते प्रयोग कर रहे, ब्राह्मणा उच्यते नहीं बता रहे, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ही माना जाता है, पद्म पुराण में स्पष्ट बता दिया है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणं, पद्म पुराण में बता। यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म हो रहे हैं को ब्राह्मण ही माना जाता है, ब्राह्मण का बच्चा कहा जाता है, वहां जो बताया जन्म ना जायते सूत्रा वो संस्कारहीन होने के कारण, इसलिए जन्म से ब्राह्मण कुल में यदि जन्म हो गया उसको ब्राह्मण ही माना जाता है, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ उसको क्षत्रिय ही माना जाता है। संस्कार उच्चते जहाँ संस्कार किया जाता है, ब्राह्मण को आठवें वर्ष में गर्भ के, क्षत्रिय को दसवें वर्ष में, वैश्य को बारहवें वर्ष में। तो संस्कार करने के बाद उसको द्विज कहा जाता है, और विद्यायाति विप्रत्वम। देखिए ब्राह्मण होने मात्र से वो विप्र नहीं हो सकता है, जो विद्या है वेद है वेदांग आदि अध्ययन करने से उसको विप्र कहा जाता है, इसलिए बोल रहे विद्यायाति विप्रत्वम। त्रिभिः तीन यदि है जन्म से ब्राह्मण, संस्कार के द्वारा द्विज, विद्या के द्वारा विप्रत्व ही आ गया। श्रोत्रिय लक्षणम, ये श्रोत्रिय का लक्षण बता दिया है, इसलिए यहां बता रहे द्विजातया। वो भी कैसा है? यतंतो भी वो प्रयत्न कर रहे, साधन कर रहे, ऐसे जो साधन करने वाले जो साधक है वो भी नहीं जानते। देखिए शरीर मिला है भोग के लिए नहीं है, भागवत में स्पष्ट बता दिया ब्राह्मणस्य शरीरम, ब्राह्मण का मतलब द्विजात दिया। ये शरीर क्षुद्र कामाय निश्चरे, संसार में जो दिख रहे पदार्थ है तुच्छ है। अभी हम देख रहे वो कल रहेगा या नहीं रहेगा कोई भी नहीं गारंटी का सकता। अभी हम बात कर रहे कल बात करने के लिए हम मिलेंगे कोई विश्वास नहीं। क्षणार्थम न जानामि, कल का तो छोड़ दीजिए क्षण अर्थ भी हम नहीं कह सकते। ये जो प्राण जो टिका है शरीर में, ये प्राण पक्षी कभी उड़ जाएगा कोई भी नहीं बता सकता, केवल ईश्वर से अतिरिक्त। इसलिए शरीर मिला है शुद्र भोगाय निश्चते, ये उच्च भोग है इस भोग के लिए नहीं। इस भोग के द्वारा शरीर अनर्थ के ओर ही जाता है, नष्ट हो जाता, किंतु ये शरीर मिला है ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, भागवत में बता रहे हैं। ऐसे जो शरीर मिला है प्रयत्न भी कर रहे हे हनुमान, किंतु वे लोग भी ठीक से जल्दी नहीं समझते, क्योंकि वो तत्व है अत्यंत रहस्यमय है। यद्यपि वो जो तत्व है सबके अंदर विराजमान है, जब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक हम ठीक ठीक उससे नहीं पहचानेंगे, तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता। है सबके अंदर एक जैसा, किंतु एक तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा निरंतर अभ्यास करता है वो प्राप्त कर सकता। तो सबसे पहले उसका महत्ता समझना चाहिए, किंतु संसार में अनात्म को प्रधान मानते और आत्मा को गौण मानते। पेट भरने की जो विद्या है उसको हम लोगों ने महत्ता दिया, मन भरने की विद्या को हम लोगों ने गौण कर दिया। दो विद्या है, ये जो अधिभौतिक विद्या है पेट भरने के लिए सिखाते, तुम कैसा कमाएंगे, तुम किस प्रकार कमाओगे, इसे केवल पेट ही भर सकता है, मन नहीं भर सकता। मन भरने की विद्या केवल आध्यात्मिक विद्या है, उसके द्वारा ही आपका मन भर सकता है। मन भरने का मतलब है अपना मन बिल्कुल शांत हो सकता। इसीलिए पहले उस जो दृष्टा है आत्मा है उसके प्रति महत्ता देना चाहिए। और मनुष्य का जो शरीर मिला है किसके लिए मिला, कल ही बता दिया था, ये विचार करना चाहिए, तभी जाके उस तत्व को हम पहचान सकते। अन्यथा वो तत्व हमारे पास होने पर भी वो नगण्य हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। सबके पास जैसा मान लीजिए हीरा और कोयला है, जैसा एक हीरा का टुकड़ा है गडेरिये को मिल गया, गडेरिये ने सोचा कोई पत्थर होगा काला, हाथ में लेके जा रहा था, उतने में वो खेती में काम कर रहा था खेतवार ने, उन्होंने पूछा ये क्या ला रहे हो, अरे रास्ते में मुझे एक पत्थर मिल गया। खेतवार ने देखा अच्छा ये पत्थर है, दे दो मुझे, चिड़िया को भगा सकता, थोड़ा धान ले जाओ। गडेरिया ने वो पत्थर खेतवार को, और उसी समय में उस मार्ग से एक सोनार जा रहा था, उन्होंने उस खेतवार से कृषक से पूछा ये क्या है तेरे पास, उन्होंने कहा एक पत्थर है काला सा। सोनार ने देखा ये पत्थर नहीं हीरा है, उन्होंने कहा मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ये पत्थर मुझे दे दो। जो कृषक है वो बहुत प्रसन्न हो गया, अरे तो पागल है, ये पत्थर को भी पैसा लेके दे रहा है, थोड़े से पैसे में उसको दे दे। और बाद में राजा को मालूम पड़ा, राजा ने उसी हीरे को खरीद करके अपना मुकुट में आभूषण बना लिया। अभी देखिए वो हीरा सबको मिला है, गडेरे के पास भी गया, कृषक के पास भी गया, सोनार के पास भी गया, राजे के पास भी गया, किंतु गडेरिया है कृषक है उसका महत्ता नहीं समझा। सोनार तो केवल कमाने के दृष्टि में देखा, किंतु राजा ने अपना सिर में बिठा लिया। वैसे ही जो हीरे के समान जो आत्मा है सबके पास है, और इसका महत्ता केवल महाराज ही समझ सकते, तभी उस तत्व को जान सकते हैं। अन्यथा उसको जानना कठिन है, यही बता रहे राम जी। यततो अपि द्विजातया न विजानन्ति, जो द्विजाति है, द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, प्रयत्न तो कर रहे किंतु उस तत्व को नहीं जान रहे। कारण है, प्रतिबंधक है, दुर्विज्ञेय तत्व है। इदं ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमः, इस ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप हो गए। ऐसे ही जो ज्ञान है, यह राम जी बता रहे इदम ज्ञानम। लेकिन ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक लौकिक ज्ञान, एक वैदिक ज्ञान। जो लौकिक ज्ञान है ये अधिभौतिक ज्ञान हो गया। आजकल जो जगत में जो भी ज्ञान देख रहे ये लौकिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान के द्वारा आप पूर्ण जगत में उड़ान भर सकते। अभी मैंने बताया उससे मन प्रसन्न कभी नहीं होगा। वैदिक ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक अपरा और पराविद्य शब्द बता दिया मुंडक उपनिषद। जो अपर विद्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सारा जितना भी कर्मकांड है, उपासना है, सारा ये अपर विद्या है। और जो पराविद्या है उसी को ही ब्रह्म विद्या कहा गया है, आत्मविद्या भी कहा गया। उसी को यहाँ राम जी बता रहे इदं ज्ञानं समाश्रित्य, इस ज्ञान को आश्रय करके, केवल आश्रय नहीं अच्छे प्रकार से समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमः। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्म स्वरूप। तो यहाँ ब्रह्मभूत कहाँ से आ गया? ब्रह्म कोई भूत नहीं है, यहाँ ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्म स्वरूप। व्यक्ति के सामने भूत सुनते हुए सबसे पहले भूत और पिशाच आते, किंतु से अतिरिक्त भी जो पांच भूत है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, उनको भी भूत कहते हैं। जो उत्पन्न होते हैं वो भूत है, किंतु यहाँ जो बता रहे ब्रह्म भूतः अर्थात ब्रह्म स्वरूप द्विजोत्तमः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ये ब्रह्म स्वरूप हो गए। ऐसा ये तत्व है हनुमान जी, ये बता रहे राम जी। और इस तत्व को जिसने जान लिया वो कभी भी संसार को सत्य नहीं माने। अज्ञान अवस्था में, अविवेक अवस्था में ये जगत को हम लोग सत्य मान के बैठे हैं, तभी ये व्यवहार कर रहे हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी है वो केवल एक परमात्मा को ही सत्य मानता है, जगत को सत्य नहीं मानता है। सत्य दो नहीं हो सकता है, एक ही सत्य होगा। उसी को लेके बता रहे आगे के श्लोक। न संसारं प्रपच्यन्ते पूर्वे भी ब्रह्मवादिनः भूयतमं साक्षात् गोपनीयं प्रयत्नतः वंशे भक्तिमतोषस्य भवन्ति ब्रह्मवादिनः। न संसारं प्रपश्यन्ति पूर्वेपि ब्रह्मवादिनः। पूर्वेपि ब्रह्मवादिनः मतलब इससे पहले भी जो ब्रह्मज्ञानी लोग हो गए, क्योंकि संसार में कोई ना कोई ब्रह्मज्ञानी तो अवश्य होते रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, भले उनकी संख्या कम हो सकती। जैसा सत्य युग है और उसको कृता युग भी कहते हैं, तो उसमें धर्म है चार पैर में स्थित ऐसा मानते हैं, और धर्म जगा है। त्रेता युग में जो धर्म है तीन पैर में है, द्वापर में दो पैर में मानते हैं, और कलयुग में एक पैर में और सोया, किंतु कलयुग में भी धर्म है लुप्त नहीं हो सकता। वैसे ही यहां बता रहे पूर्वे भी ब्रह्मवादिनः, इससे पहले जो पुरातन जो ब्रह्मज्ञानी है, उन ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा संसारम न प्रपश्यन्ति, वो संसार को नहीं देखते। क्या संसार को वो नहीं देख सकते? ज्ञान होने मात्र से संसार क्या नष्ट होता है? ऐसी बात नहीं। ज्ञान होने के बाद भी संसार रहता है जब तक प्रारब्ध है। बहुत लोगों का आग्रह यह है ज्ञान होने के बाद उसकी दृष्टि से संसार है ही नहीं, कुछ नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, बस ऐसा मानते, ज्ञानी का ही लक्षण मानते। ऐसा नहीं, क्या वो व्यवहार नहीं करेगा क्या? ज्ञानी ज्ञानी भी व्यवहार करता है, बस कितना अंतर है अज्ञान अवस्था में ये जगत को सत्य मान करके व्यवहार कर रहा था। अभी उस अज्ञान निद्रा से जग गया, अपना स्वरूप में स्थित हो गया, उसके बाद ये प्रतीयमान जो जगत है उसको मिथ्या रूप से ही देखेगा, सत्य रूप से नहीं देख सकता। जैसा मान लीजिए कोई स्फटिक है, स्फटिक के बगल में लाल पुष्प रख दिया, पुष्प के कारण स्फटिक आपको लाल दिख रहे हैं, भले आपको भ्रम हो गया शायद स्फटिक लाल हो सकता, आप गए उस स्फटिक को देखा उठाकर, निश्चय किया ये स्फटिक लाल नहीं है सफेद है, बिल्कुल निश्चय किया। पुनः वही स्फटिक वही रख दिया आपने, स्फटिक आपको लाल ही दिखेगा अपना, किंतु दूसरा व्यक्ति कितने भी कहे स्फटिक लाल है आप अंदर से कभी नहीं मान सकते, क्योंकि आपने एक बार निश्चय किया है स्फटिक लाल नहीं है सफेद नहीं है, भले ही वो लाल जैसा दिखे किंतु आप मान नहीं सकते। व्यवहार भले भी करे दूसरे को समझाने के लिए, देखो लाल स्फटिक है उसके बगल में कोई वस्तु है, किंतु मानेंगे नहीं। वैसे ही आपने एक बार उस तत्व को जान लिया, अनुभव किया, बाद में जितना भी जगत प्रतीयमान हो आप सत्य नहीं मान सकते। प्रतीयमान भान होना अलग, मानना अलग है। वही बता रहे न संसारम प्रपश्यन्ति, हे हनुमान ऐसे जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मविद पुरुष है, ब्रह्मविद का मतलब है तत्वविद, जीवन मुक्त पुरुष है, क्योंकि ब्रह्म तो सबके अंदर है, सबका आत्मा है, सबका दृष्टा है, सबका अधिष्ठाता है, उसी के द्वारा ही सब कार्य कर रहे हैं। संसार में जो भी वस्तु को हम देख रहे उसमें पांच चीज तो अवश्य रहते, एक नाम है, एक रूप है। ये नाम और रूप है माया का माना है, और अस्ति भाति प्रिय है सच्चिद आनंद परमात्मा का स्वरूप है। पांच चीज होने पर भी हमारी दृष्टि किसमें गई? नाम और रूप में। ये नाम रूप अस्ति और भाति प्रिय के बिना रहेगा नहीं, किंतु उसको हम भूल गए। नाम और रूप में सत्य तो किंतु ज्ञानी ऐसा नहीं करता है। व्यवहार वो करेंगे, नाम रूप को गौण मानेंगे, अष्टि भाति प्रिय को प्रदान देंगे, अधिष्ठान को प्रदान देंगे। दृष्टि रेवा सृष्टि, बस यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। अज्ञानी नाम और रूप को प्रदान लेकर व्यवहार कर रहे हैं, और जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी है, अधिष्ठान जो अष्टि भाति प्रिय है उसको लेके व्यवहार। अब यदि जो अष्टि भाति प्रिय को सत्य जिसने मान लिया, क्या नाम रूप को सत्य मानेंगे? दो सत्य तो संभव नहीं, सत्य तो एक ही रहेगा। और जिस अज्ञानी ने नाम और रूप जगत को सत्य मान लिया, अधिष्ठान कैसा सत्य होगा? यही दोनों में अंतर, इसलिए बता रहे राम जी, ये जो ब्रह्मविद पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष है, संसारम न प्रपश्यन्ति। जैसा ज्ञान अवस्था में संसार को सत्य मान रहे थे, शोभना मान रहे थे, सुखप्रदा मान रहे थे, वैसा नहीं मानते। गुह्याद गुह्यतम साक्षात गोपनीय प्रयत्न। और ये जो ज्ञान कैसा है, गुह्याद गुह्यतम, जो भी गोपनीय पदार्थ है, रहस्यमय पदार्थ है, ऐसा जो गोपनीय पदार्थों में उसमें भी ये गोपनीय माना। कारण ये है, अनाधिकारी को यदि आप बताने जाएंगे, ये आपकी हंसी मजाक करेंगे। बहुत लोग कहते यदि कोई वेदांती गए, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मायावादी, माया माया कह करके मौज मस्ती में रहते, ऐसे भी उनके मजाक उड़ाते। ऋषि ने गोपनीय तत्व है, रहस्यमय तत्व है। जैसा मान लीजिए कोई तलवार है, वो भी तलवार सामान्य नहीं, चमचमाती हुई तलवार, एक अबोध बालक के हाथ में यदि आपने दिया, उसे होगा क्या? आप लोग ही जानते हैं, इधर उधर ये करेगा, उसका हाथ या नाक है, कोई अंगुली कट जाए। अथवा वही तलवार एक सामान्य व्यक्ति के पास दिया, वो भी उस तलवार से युद्ध नहीं कर सकता। तलवार उसी के हाथ में शोभा है, एक सुशिक्षित जो योद्धा है, सैनिक है, उसके हाथ में शोभा मानी जाती है, वही उस तलवार के द्वारा युद्ध कर सकता है। वैसे ही जो ज्ञान रूप तलवार है, सबके पास जाने से ये दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए बोल रहे गुह्याद गुह्यतमम, अत्यंत जो गोपनीय तत्व है उसमें भी ये गोपनीय तत्व है। साक्षात गोपनीय प्रयत्न था, और प्रयत्न पूर्वक उसको रक्षा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं छुपा करके रखे। अनाधिकारी जो व्यक्ति है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। आगम शास्त्र में बता दिया है, अनाधिकारी को यदि विद्या लिया तभी भी दोष माना है, अधिकारी को यदि विद्या नहीं देने पर भी दोष है। इसलिए यहाँ भगवान राम जी बता रहे, जो अनाधिकारी है, जो अयोग्य है, उससे प्रयत्न पूर्वक उसको रक्षा करना चाहिए। इसलिए प्रयत्नता गोपनीय। वंशे भक्ति मतो अश्य, और इस प्रकार इस आत्मवित्त पुरुष है, तत्ववित्त पुरुष है, उसके वंश में यदि कोई उनका परिवार होगा, वंश होगा, उस वंश में जन्म लेने वाला भी भक्तिमान होगा, श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ज्ञानी के कुल में कोई अज्ञानी नहीं हो सकता है। कभी कभी भले अपवाद हो, नहीं तो संभव नहीं है। ऋषि बोले वंशे भक्तिमतो अश्य भवन्ति ब्रह्मवादिना। ये ब्रह्मवादी है, तत्ववित्त महापुरुष है, उनके कुल में जो भी रहेंगे, सन्मार्ग में चलने वाले, धर्म मार्ग में चलने वाले हो। इतने बताने के बाद आगे जो आत्मतत्व स्वरूप बता रहे राम जी, आत्माय केवला स्वच्छः शांता सूक्ष्म सनातनः अस्ति सर्वांतरा साक्षात् चिन्मात्रा तमसा परः सौन्तर्याणि सपुरुषः सप्राणा समहेश्वरः। आत्मा य केवलः, आत्मा तो केवल है, केवल मतलब भेद से रहित। तीन प्रकार का भेद माना जाता है, ऐसा तो भेद अनेक है, अनगिनती भेद है, तो भी शास्त्रकारों ने, विचारकों ने तीन भेद में ही अंतर्बोध किया है। एक तो सजातीय भेद है, दूसरा एक विजातीय भेद है, तीसरा है स्वागत भेद। सजातीय भेद का मतलब जैसा दोनों में एक जाति है, वृक्ष में वृक्षत्व जाति रहेगी, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहेगी, पशु में पशुत्व जाति, गाय भी पशु है उसमें भी पशुत्व जाति रहेंगे, और भैंस भी पशु है उसमें पशुत्व जाति रहेंगे, और सभी गो में गोत्व जाति रहेंगे। लेकिन गोत्व जाति एक होने पर भी एक गाय से दूसरा गाय भिन्न है, जातित्व नव एक है गोत्व जाति, जैसा मनुष्यत्व नाम सभी मनुष्य है, होने पर भी परस्पर भिन्न माना है, ये सजातीय भेद है। दूसरा है विजातीय भेद माना है, जैसा पशु में पशुत्व जाति है, वृक्ष में वृक्षत्व जाति, दोनों जाति भिन्न हो गई, तो भिन्न जाति को लेकर वृक्ष से पशु भिन्न हो गए, ये विजातीय भेद। और तीसरा भेद है स्वागत भेद माना है, जैसा हमारा शरीर एक है, एक होने पर भी हाथ से कान भिन्न है, कान से नाक भिन्न है, ये स्वागत भेद है। परमात्मा में, आत्मा में तीनों भेद नहीं, आत्मा के समान कोई दूसरा है नहीं, आत्मा से अतिरिक्त कोई भिन्न जाति वाला भी नहीं है, और आत्मा सवयव भी नहीं है, इसलिए आत्मा केवल भेदत्रय रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं आत्मा या केवल, जो केवल है, एक है, वही स्वच्छ रह सकता है। देखिए जहां भी अस्वच्छ है, गंदा होता है, अनेक को लेकर जैसा जल सदा स्वच्छ ही है, जल गंदा क्यों होता है? दूसरा वस्तु उसमें मिल गया, कौन? मिट्टी, पृथ्वी मिल गई, तभी जल गंदा हो जाता। हवा सदा स्वच्छ रहती है, दूसरी वस्तु मिल गई, सड़ी हुई जो पृथ्वी का गंध है, इसलिए अस्वच्छ हो गया। इसलिए जहां द्वैत होता है, भेद होता है, वहां अस्वच्छ माना है। आत्मा तो केवल एक होने के कारण वो स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, सलिलवत्ते कहा, जल के समान एक अत्यंत शुद्ध है। इसलिए यहाँ राम जी भी ये बता रहे, हे हनुमान, तो आत्मा केवल अकेला, अनेक आत्मा नहीं है। ये जो अनेकत्व प्रतीति हो रहे उपाधि को लेकर, जैसा आकाश अनेक नहीं है, आकाश एक है, एक होने पर भी घट है, मट है, गुफा है, उसको लेकर भेद व्यवहार होता है। दस घड़े हैं उसके अंदर रहने वाले, तो दस आकाश नहीं, एक ही आकाश दस घड़े में रह रहे हैं। वैसे ही एक ही आत्मा सभी जीवों के अंदर है, अलग नहीं। औपाधिक भेद है, स्वरूपता भेद नहीं। ऋषि बोल रहे, आत्मा यह केवला और स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है और शांत। आत्मा कैसा है? बिल्कुल शांत है। अरे हमारा स्वरूप शांत है तो भी हम अशांति क्यों हो रहे? अशांति का कारण क्यों? अशांति के द्वारा क्या क्या करते हैं जीव? तो शांत स्वरूप है आप। ये जो अशांति आ गई माया और माया के कार्य के द्वारा, इसलिए उससे साधक को सावधान रहना चाहिए। अन्यथा शांत आत्मा को भी हम अशांत कर सकते। इसलिए बोले शांत, बिल्कुल शांत है न। उसमें सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। जिस प्रकार समुद्र में तरंग उत्पन्न होते, वैसे ही हमारे अंतकरण में कभी सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्ति उत्पन्न होती, और उस अंतकरण के साथ तादात्म्य होने से आत्मा भी सात्विक वृत्ति के द्वारा प्रसन्न मानता है, राजसिक और तामसिक के द्वारा दुखी मानता। सारे वृत्ति जिसमें शांत हो जाते हैं वो केवल रहता है, तरंग से रहित समुद्र के समान, इसलिए बोले शांत। और सूक्ष्म, वो अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा, इसलिए पहले ही कहा दिया था राम जी ने, देवता भी उसको ठीक से नहीं पहचानते हैं, बड़े बड़े साधक द्विजलोक भी उसको नहीं पहचानते, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसमें जितना गुण अधिक होता है उतना ही स्थूल माना जाता है, जितने उपाधि होती है उतना ही स्थूल माना जाता है। जैसा जैसा जिसमें गुण के अभाव हो जाते हैं वैसा ही सूक्ष्म माना जाता है। प्रातः काल में ही कहा दिया था मैंने, पृथ्वी सबसे स्थूल है, पांच गुण है, जल में चार गुण है, अग्नि में तीन गुण है, वायु में दो और आकाश में एक गुण। आत्मा को निर्गुण, कोई गुण नहीं, इसलिए सूक्ष्म है। और सनातन, और सनातन है वो, अनादि है। अस्ति सर्वांतर, तो आत्मा रहता कहाँ है वो? हे हनुमान, ये सर्वांतर है, सबके अंदर है वो। बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया, अंतर्यामी ब्राह्मण, ये पृथ्वी अधिष्ठान पृथ्वी के अंदर अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता के अंदर रहकर उसको भी नियमन करता है, किंतु वो देवता उसको नहीं जानते। सर्वांतर है, सबके अंदर है, सबके अंदर रह करके सत्ता दे रहे, सबके अंदर रहकर प्रेरणा दे रहे, इसलिए वो सर्वांतर है। साक्षात चिन्ह मात्र और वो साक्षात है अर्थात अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है वो। परोक्षा मतलब हमारे अनुभव अथवा दृष्टि का विषय नहीं है, वो परोक्ष माना जाता है। और जो अनुभव करते हैं अक्षिण अपर है, वो अपरोक्ष माना है। जैसा यहाँ माइक को देख रहे ये प्रत्यक्ष है, हरिद्वार में गंगा है जो सुने हम, ये प्रत्यक्ष रोग नहीं किंतु ये परोक्ष है। आत्मा तो अपरोक्ष माना है। अपरोक्ष का मतलब है किसी वृत्ति के बिना स्वयं भान होता है। जैसा मान लीजिए अंधकार में आप बैठे हैं, किसी विचार में खो गए, बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, वो आकर आपसे पूछता है अमुक पुस्तक आपके पास है मुझे चाहिए, तो आप उत्तर देंगे थोड़ा रुक जाओ मैं पहले प्रकाश जलाता हूँ उसके बाद देख करके बता, ये आप उत्तर देते। यदि आप किसी विचार में खोए हैं, अंधकार में बैठे हैं, बाहर से आके एकाएक पूछा तुम कौन हो, आप तुरंत उत्तर देते मैं हूं। ये नहीं बोलते आप रुक जाओ दीपक जला करके पहले देखता हूं उसके बाद में बताता, ये नहीं बोलते, सीधा उत्तर देते मैं हूं। मैं हूं ये ज्ञान किससे हुआ, दीपक भी जलाया नहीं आपने, हाथ से टटोल करके देखा भी नहीं, सीधा एकदम उत्तर दिया मैं हूं करके, इससे ज्ञान है स्वयं प्रकाश। बाद में जोर देने के बाद तुम कौन हो दो तीन बार तभी कहते मेरा नाम देवदत्ता, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, बाद में बता। इसलिए जो आत्मा है साक्षात चिन्ह मात्र है, वो स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं कर सकते, कोई भी प्रमाण नहीं है आत्मा को सिद्ध करने के। इसलिए बता रहे साक्षात चिन्ह मात्र तमसा पर, और जो तम है उससे भी पर है, अर्थात जो तम का मतलब जो अज्ञान है उससे भी पर है, अज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहे। मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान किससे हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं ये भी ज्ञान हो रहा है, मैं घट को जानता हूं ये भी ज्ञान आपको ही हो रहा है, मैं चाइनीज भाषा नहीं जानता हूं ये भी ज्ञान आपको हो रहा है। तो इसलिए जो अज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए बता रहे तमसा परम। अज्ञान ही दृश्य कोटि में आता है, आत्मा तो दृष्टा है प्रकाशक है, इसलिए वो अज्ञान से भी परे है। ऐसा जो आत्म तत्व है हे हनुमान, उसको जानना तो अत्यंत कठिन है। कोई विशेष साधक है, साधना चतुष्टय संपन्न है, वही उस तत्व को जान सकते हैं। और भी आगे बता रहे सकालाग्नि तदम व्यक्तम सद्यो वेद यदि श्रुति अस्माद् विज्ञायते विश्व मत्रैव प्रविलीयते। सकालाग्नि, जो आत्मा है वो कालाग्नि है, उपाय के द्वारा वही कालाग्नि है। कालाग्नि मतलब जिस प्रकार अग्नि है सारे जगत को भक्षण कर, वैसे ही ये जो काल रूप बन करके वो भी जगत को भक्षण कर। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कालो जगत भक्षक, सारा जगत को काल खा रहे हैं। जगत को छोड़ दीजिए, व्यक्ति को लेकर विचार। पहले हम लोग भी कभी ना कभी छोटे थे होंगे, अभी वो बचपन कहाँ गया, किसने खा लिया? बचपन तो मर गया, बचपन मर गया तभी जवानी आ गई। एक साथ में दो नहीं रह सकता है, बचपन और जवानी। बचपन को काल ने खा लिया, जवानी आ गई, जवानी भी मर गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी एक दिन समाप्त तो हो जाएगा। सबको कौन कवलित कर रहे, काल ही खा रहे। काल कोई अलग नहीं है, परमात्मा का एक स्वरूप है। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया ब्रह्मण च क्षत्रं च, ब्राह्मण और क्षत्रिय है उसका भोजन है, और मृत्युर उपसेचनम्, ये जो मृत्यु है सबको मारने वाला यमराज है, उपसेचन दाल अथवा चटनी है उसको खा रहे हो। इसलिए परमात्मा है सारा जगत का अर्ता है, खाने वाला है। खाने का मतलब ये नहीं ऐसा खा रहे हो, प्रलय काल में सारा जगत को अपने अंदर समेट लेता है, इसलिए उसको कालाग्नि कहा गया। आगे का विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकर।